مدینہ سونا اے، مدینہ سونا اے، مدینہ سونا اے، جتھے سونے نے ڈیرے لائے۔ مدینہ سونا اے، جتھے سونے نے ڈیرے لائے، صدقے میں اونا تو جڑ ویخ مدینہ آئے۔ صدقے میں اونا تو جڑ ویخ مدینہ آئے، صدقے میں اونا تو جڑ ویخ مدینہ آئے۔ مدینہ سونا اے، مدینہ سونا اے، پئی رحمت ٹھاٹھا مارے۔ مدینہ سونا اے، پئی رحمت ٹھاٹھا مارے، می اوتھے انج وسدا، می اوتھے انج وسدا جیویں وسدے چن ستارے۔ می اوتھے انج وسدا جیویں وسدے چن ستارے، می اوتھے انج وسدا جیویں وسدے چن ستارے۔ مدینہ سونا اے، مدینہ سونا اے، سب آنکھیں نبیاں ولیاں۔ مدینہ سونا اے، سب آنکھیں نبیاں ولیاں۔ چم لواں تھاواں او، چم لواں تھاواں او، جتھے نبی نے لائیاں تلیاں۔ چم لواں تھاواں او، جتھے نبی نے لائیاں تلیاں۔ چم لواں تھاواں او، جتھے نبی نے لائیاں تلیاں۔ آپ نے فرمایا میرے بچے بھی کہتے ہیں مدینہ سونا ہے۔ مدینہ سونا کیوں ہے؟ واہ واہ واہ، مدینہ سونا ہے، واہ واہ، مدینہ سونا ہے، کیونکہ سونا ہے مدینے والا۔ مدینہ سونا ہے، سونا ہے مدینے والا۔ کتنا سونا، کالیاں زلفانے، کالیاں زلفانے، نال کملی دا رنگ وکالا۔ کالیاں زلفانے، نال کملی دا رنگ وکالا۔ کالیاں زلفانے، نال کملی دا رنگ وکالا۔ قاری صاحب جڑا ویکھیا ہے او کی کہندا ہے، سبحان، جڑا حالی نہیں گیا او کی کہندا ہے، جڑا نہیں گیا۔ جی مدینہ سونا اے، مدینہ سونا اے، اساں ویکھن باجنی جینا، اتھرو نہیں رک دے، اتھرو نہیں رک دے جدوں آوندا یاد مدینہ۔ اتھرو نہیں رک دے جدوں آوندا یاد مدینہ، اتھرو نہیں رک دے جدوں آوندا یاد مدینہ۔ اتھرو نہیں رک دے جدوں آوندا یاد مدینہ۔